po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 marca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójc. Brytyjska mutacja koronawirusa odpowiada już za co czwarte zakażenie w Polsce. Najciężej chorzy pacjenci z Czech trafią do szpitali w Polsce i Niemczech. Picasso, Warhol, Matejko, do zobaczenia od jutra w Muzeum Narodowym w Lublinie. A zaczynamy od niezwykłego wyróżnienia Feniks 2020 dla Polskiego Radia. W kategorii muzyka chrześcijańska pierwsze miejsce otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze. To pierwsze w dziejach fonografii wydanie trzech mszy kompozytora zrealizowanych przez Orkiestrę Polskiego Radia i chór. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Nagrodę odebrał dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Krzysztof Kur. Ta płyta to owoc obchodów dwustulecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. Z kolei wyróżnienie otrzymała płyta Mikołaj Gomułka, melodię napisał też polski opera Omnia. Kolejny album publicznego nadawcy, Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia. Trzecia fala epidemii nie słabnie. Piątek przynosi kolejne niepokojące dane epidemiczne. Mamy prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Szczególnie aktywna jest brytyjska mutacja COVID-19. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, odpowiada ona już za co czwarte zakażenie w skali kraju. Przechodząc na luty, widzieliśmy, że te wielkości zwiększają się do mniej więcej 10%. W tej chwili najnowsze badania, jakimi dysponujemy, pokazują, że ten udział mutacji systematycznie rośnie i rośnie w tempie stosunkowo wysokim, bo za ostatnie 21 dni w skali ogólnopolskiej mamy blisko 25% udział mutacji brytyjskiej. W 6 województwach liczba zakażeń jest już powyżej średniej krajowej. Dramatycznie pogarsza się sytuacja w czeskich szpitalach. Liczba wolnych łóżek covidowych jest na skraju wyczerpania. Dlatego czeski rząd zdecydował, że najciężej chorzy pacjenci trafią do szpitali w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Z Pragi Wojciech Stobba. O transporcie do szpitala poza Czechami będzie mógł zdecydować za zgodą pacjenta lekarz prowadzący. Po przetłumaczeniu i przekazaniu dokumentacji medycznej zagraniczny szpital przyjmujący chorego zdecyduje o terminie transportu. Jak poinformowało czeskie Ministerstwo Zdrowia, prośba o przyjęcie co najmniej kilkudziesięciu pacjentów z COVID-19 trafiła do Niemiec, Szwajcarii i Polski. W czeskich szpitalach wolnych pozostaje 14% miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Wiele placówek nie jest już w stanie spełniać standardów opieki, a głównym problemem jest brak wykwalifikowanego personelu. Czeski rząd zdecydował dziś o wprowadzeniu od poniedziałku obowiązku pracy w szpitalach dla studentów medycyny i uczniów szkół medycznych najwyższych roczników. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Rynek nieruchomości oparł się pandemii. Ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym są wyższe niż przed rokiem. Mieszkania najbardziej zdrożały w Łodzi o 15%, najmniej w Poznaniu o 4. Rosnące ceny mieszkań przekładają się na coraz większe zobowiązania kredytowe Polaków, mówi Marcin Jańczyk z Metro House. Widać różnicę w podziale według wysokości tych kredytów. W największych miastach dominują kredyty pomiędzy 200 a 400 tysięcy złotych i coraz mniej jest kredytów najniższych poniżej 150 tysięcy. W najbliższym czasie ceny mieszkań według prognoz ekspertów nadal będą rosnąć. Policja w Marsylii zatrzymała mężczyznę, który wymachiwał nożem przed żydowską szkołą, a potem chciał się dostać do koszernego supermarketu. Na razie nie wiadomo, jakie były jego motywy. Policję wezwała ochrona szkoły. Placówka została zamknięta, by służby mogły przeszukać budynek i okolice i sprawdzić, czy podejrzany nie podłożył ładunków wybuchowych i czy działał sam. Nikt nie ucierpiał, ale w okolicy wzmocniono patrole. We Francji doszło już dwukrotnie do krwawych ataków na żydowskie obiekty. W 2012 roku zaatakowano szkołę w Tuluzie. 3 lata później koszerny supermarket w Paryżu. Po 2-letnim remoncie Muzeum Narodowe w Lublinie od jutra ponownie zaprasza miłośników sztuki. W trakcie modernizacji powstały nowe wystawy stałe. Jak się prezentują, oceniał dziś minister kultury Piotr Gliński. Te ekspozycje są imponujące. No, instytucja rośnie, wiele nowych dzieł sztuki zakupionych. To jest muzeum, w którym można obejrzeć i Picassa, i Matissa, i Warhola, i Matejkę. Także to jest muzeum szalenie ciekawe, coś co edukuje, co mówi o polskiej kulturze. Muzeum będzie prezentować 7 wystaw stałych. Są wśród nich znane już zwiedzającym Galeria Malarstwa Polskiego, Archeologia, Numizmaty czy Militaria. To był serwis Trójki.

pena que me está consumiendo. Todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, amores y judía. Mi madre está todo el día rezando. Su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza. La vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre. Mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare. Estamos comiendo hasta las esquinas. Wprost z Andaluzji, z południowej Hiszpanii, Cambra de Lewebe Canto i Califato 3/4. Proszę wybaczyć, mój hiszpański jest tak zły, że nie wiem, jak jest 3/4 po hiszpańsku. I Kurt Savoy. Wyśmienity teledysk, dosyć kontrowersyjny, zachęcam do obejrzenia. Jeżeli państwo są ciekawi tych zestawień czy z programu Cztery Strony Dźwięku, to na koniec programu, kto wytrzyma, dostanie nagrodę, dlatego że powiem, gdzie znajduje się cała setlista. Wszystkie utwory i te zagrane dzisiaj, ale też te, które zagraliśmy w poprzednich trzech odsłonach programu Cztery Strony Dźwięku. Zostajemy teraz w Hiszpanii i przy hiszpańskich zestawieniach. I que bueno, czyli jak dobrze. Chetty, Chucky i proszę, gramy. Devuélveme los zapatos que olvidé bajo tu cama y aquel beso los lavabos donde me robaste el alma. Unos días me encuentro perdido, los otros los paso contigo. Me encanta tenerte conmigo cuando siento que te necesito. Qué bueno que es tenerte, qué bueno fue conocerte. Qué bueno que es sentir que te tengo para ahora y para siempre. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Y qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que viniste cuando viniste. Qué mal que te perdí cuando te fuiste. Qué malo es estar triste. Me lo contó mamá con lo bonito que es amarse hasta morirse. Quédate en la casa, yo ya no las quiero. El coche, los muebles, todo pa' ti entero. Guarda los regalos, quédate las perlas. Yo me quedo con la cara que pusiste al verla. Desde luego, vaya aquellos zapatos que te gustan tanto. Pa' mí aquel día que fuimos al campo. Quédate la colección de discos que compramos. Yo voy a quedarme con lo que cantamos. Qué bueno que volviste. Qué bueno volar, qué bueno vivir la vida como un chiste. A lo que venga se resiste, ¿vale? Como soldado, siempre firme. Y qué bueno volar, qué bueno volar. Y qué bueno vivir, y qué bueno vivir. Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Y qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Poder coincidir. El sol hace que florezca lo mejor de mí. Lo mejor de mí, yeah. Viviendo, volando. No remonto el vuelo si no estás al mando. Pregúntame de nuevo que en qué estoy pensando. Pienso que en qué bueno que volviste, porque siempre te estuve esperando. Y qué bueno volar, qué bueno volar. Y qué bueno vivir, y qué bueno vivir. Y

fueron solos. Ya se van, no se ven. Fuera del huracán. Ya se van, ella y él. Ya se van, no se ven. Ya se marchó ese tren. Ya se van, no se ven. Se fueron solos. Ya se van, no se ven. Habló de la mujer que actuó y el hombre globo. Ya se van, no se ven. En medio del vaivén. Ya se van, no se ven. Se fueron solos. Ya se van, no se ven. Fuera del huracán. Ya se van. Ya se marchó ese tren. Ya se va, no se ve. Se fueron solos. Ya se va, no se ve. Habló de la mujer cactus y el hombre globo. Zostawiamy Hiszpanię. To ostatni utwór, który z Hiszpanii zaprezentowałem Państwu teraz na antenie. Pojedziemy do Stanów Zjednoczonych za chwilę. Najpierw pani Dorota, która napisała na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Panie redaktorze, wymiata pan dziś równo w pierwszej godzinie na moim stacjonarnym radiowym odbiorniku. Temperatura wysoka. Jak dla mnie, do powtórzenia Lewiatan i Pretender. Ciepło pozdrawiam. A propos tego właśnie stacjonarnego odbiornika radiowego. Chwilę temu poprosiłem Państwa, żeby dali Państwo znać, w jaki sposób Państwo słuchają radiowej trójki. Czy raczej przy okazji, robiąc coś teraz, czy raczej z większą uwagą? Marcin z Wrocławia. Chciałem powiedzieć na pytanie pana prowadzącego przed godziną 20. Radio to nie wystarczy go słuchać, bo radia to jak się słucha tak pobieżnie, czyli się wysiada z samochodu czy z tramwaju, prawda, na ulicy, to tak trochę bez sensu, bo nikt do człowieka nie dociera, nic. Do radia się powinno słuchać w ten sposób, że się usiądzie, włączy się i po prostu też jest ważne to, co redaktor dany mówi, prawda? A to bardzo mi miło, że pan tak uważa, że są dwie szkoły, że muzyka jest ważniejsza, a druga szkoła mówi, że trzeba tutaj błysnąć osobowością czasem. Zatem to ja już błysnąłem. Przejdźmy do muzyki. Stany Zjednoczone, Welcome to My House. To jest bardzo nieradiowy utwór. On jest bardzo nieradiowy, ten utwór, bo on ma 7 minut 40 sekund długości. Natomiast wspaniałe dzieło pochodzące zdecydowanie z południa Stanów Zjednoczonych, zarówno jak chodzi o warstwę muzyczną, jak i o warstwę liryczną. Dosyć gadania. Gramy Welcome to My House, New Breed i Jesse Howard w trójce. Boy. Stop it. out your pants for it. I told you not to fuck with mine. I told you not to fuck with mine. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Y'all was coming in, and now you're backing out. It's hard to talk big with a shotgun in your mouth. Shotgun in your mouth. I'm glad you brought your friends. They can watch it go down. Watch it go down. I got mine too. So welcome to my house. Welcome to my house. 'Cause these are my people, and this is my land. What we pray for, and this is God's plan. This is God's plan. And if you ain't from here, then you won't understand. You won't understand. This is my country. This is who I am. This is who I am. So welcome to my house. To my house. I got a baby girl inside this house, and right now she's sound asleep. So it's probably best for the both of us if you just turn around and leave. 'Cause if you come in this fucking house, then you too gonna go to sleep. I promise you, boy, don't play with me. I pray to God my soul to keep. Especially this day and age, gotta handle shit our own way. With a 30-30 or 12 gauge, behind this door your hell awaits. My old lady, she rides too, picking up every shell case, mopping up these blood stains, but she ain't seen a damn thing. Most of my people are convicts, hard-headed, no nonsense. So please approach with caution. You never know who's watching. You never know what's on the other side of that front door. And you knocking, might step out like motherfuckers get the dropping. All the neighbors heard was the dogs barking. The sun was down, it was getting dark. And I told the sheriff, it ain't no problems, man. I was just taking out the garbage. So if you don't mind, please excuse me. I'm with the family trying to watch a movie. I'm sure you got better things to do, so I'll let you go and get back to do. Y'all was coming in, and now you're backing out. Now you're backing out. It's hard to talk big with a shotgun in your mouth. Glad you brought your friends. They can watch it go down. Watch it go down. I got mine too. So welcome to my house. Welcome to my house. 'Cause these are my people, and this is my land. This is my land. And this is what we pray for, and this is God's plan. This is who I am. This is who I am. So welcome to my house. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. So welcome to my house. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. So welcome to my house. Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. So welcome to my house. Lord have mercy, Lord have mercy. Nie. New Breed, Jesse Howard i utwór Welcome to My House. 2 2 7 3, widzę, że telefon cały czas działa. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Pytacie Państwo na antenie, w jakich okolicznościach słuchamy Trójki. Dzisiaj jest dzień teściowy, także czasami też można teściowej posłuchać między wierszami. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, tworzycie piękny klimat i to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Dla wszystkich teściowych teraz najlepsze życzenia. Rzeczywiście jest dzisiaj takie święto, które zostało gdzieś przeze mnie pominięte, za co przepraszam najmocniej, ale zajmujemy się tutaj podróżowaniem po muzyce, cztery strony dźwięku, czyli sprawdzamy, jakie utwory są najbardziej popularne w różnych miejscach świata. Staram się znajdować te utwory, które są nowe i popularne jednocześnie. Jednym z takich utworów również w Stanach Zjednoczonych jest utwór Ravens in the Sky, Dance with the Dead. Taki jest, taką nazwę nosi zespół, który teraz usłyszymy. Jest to duet, amerykański duet, który gra połączeniem metalu z syntezatorami i podobno, jak panowie sami mówią, inspirują się horrorem Johna Carpentera z lat 80. John Carpenter, jakże wspaniałe filmy, przypominam film To, doskonałe dzieło, akcja się dzieje na Antarktydzie. W każdym razie te utwory tego zespołu, czyli Dance with the Dead, pojawiają się często w grach RPG, czyli w grach role-playing game, w grach fabularnych. Posłuchajmy, jak to brzmi. Ten utwór w Stanach Zjednoczonych zyskuje na popularności. Elektronicznie się zrobiło w Stanach Zjednoczonych. Uciekamy ze Stanów i wracamy do kraju, bez którego obecnych dzisiaj Stanów Zjednoczonych by nie było. Wracamy na Wyspy Brytyjskie. Zespół Daft Punk. Utwór, który... W radiu chyba ja nie słyszałem nigdy tego utworu, który za chwilę usłyszymy. Płyta Random Access Memories, doskonała płyta, którą znam na pamięć. Płyta zespołu Daft Punk, duetu tak naprawdę Daft Punk. I zwracam uwagę, że duetu umieszczonego na 12 miejscu listy najwspanialszych duetów wszechczasów przez magazyn Rolling Stone. Panowie zyskują popularność teraz, bo tak się dzieje, kiedy zespół kończy działalność z jakiegoś powodu. Daft Punk rozstali się, przestali tworzyć, taką decyzję podjęli parę dni temu. W związku z tym ich utwory zaczynają wracać na zestawienia, mimo że nie są najnowsze, bo ten album, no nie będę kłamał, ale dobre 7 lat już ma. Jak dobrze pamiętam. Wybrałem akurat ten utwór, dlatego że właśnie bardzo rzadko bywa w radiu. Jeżeli państwo są pośród nas, tacy z państwa, którzy nie znają płyty w całości Random Access Memories, tylko znają single użyte do promowania tego albumu, to warto zwrócić uwagę na utwór Giorgio by Moroder. To jest utwór, który jest oparty na bazie monologu popularnego włoskiego producenta i pioniera muzyki disco Giorgio Morodera. Opowiada on o nastoletnim marzeniu bycia muzykiem, a monolog kończy słowami o konieczności wyrwania się z zastanych schematów. Jakże to bliskie memu sercu i miejscu, w którym teraz się znajduję. Nobody told me what to do, and there there was no preconception of what to do. Intensywny jest ten utwór, rzeczywiście. Zaczyna się spokojnie, a potem jest z górki. To Daft Punk Giorgio by Moroder, taki tytuł jest tego utworu, album Random Access Memories. Utwór wspina się w notowaniach, no bo panowie z Daft Punk się rozstali, jak wspominałem chwilę temu, na notowaniach w Wielkiej Brytanii. Tam teraz zostajemy, za chwilę Mogwai i Richie Sacramento, ale najpierw telefon od jednego z naszych słuchaczy. Ja przypomnę nieśmiało numer 2 2 7 3, można korzystać. Dobry wieczór, Tomasz z Warszawy. Ja dzisiaj cały dzień naprawiłem motocykl w garażu i słuchałem Trójki i chciałem udzielić pochwały wzrokowej Druchowi Ciechańskiemu, bo z doskonałą dykcją dzisiaj prezentuje się na antenie. Więc oby tak dalej. Bardzo dziękuję. Ja będę pracował nad pogorszeniem mojej dykcji dopiero wieczorem przy kominku. Wieczorem mam na myśli po programie. Na razie dykcja w stanie nienaruszonym, co i zresztą, jak widzę, państwo zauważają. 2 2 7 3. Proszę śmiało korzystać. Ja mam nadzieję, że pański motocykl, oprócz tego, że był naprawiany, to został naprawiony, bo to różne są koncepcje do tego. Niektórzy po prostu korzystają z możliwości oddalenia się z miejsca zamieszkania do garażu w celu naprawiania. I jest to proces sam w sobie jakże złożony i potrzebny przecież. Richie Sacramento, Mogwai, 91 rok, Glasgow, 9 albumów studyjnych. Ten utwór, który teraz usłyszymy, w Wielkiej Brytanii na Wyspach teraz króluje. We'll be right back. Ritchie Sacramento, Mogwai i zostajemy na notowaniach najlepszych utworów i najczęściej słuchanych utworów na Wyspach Brytyjskich. Jeszcze zerkam do mojego prywatnego listonosza, gdzie na temat motocykla to pan Janek napisał, tak się pan podpisał, a ja zaraz wychodzę do garażu naprawiać motor, a jak się zrobi ciepło, to oddam go do serwisu. Szanowny panie, przypomina mi to historię, jak osobiście próbowałem kiedyś w moim Ducati wyczyścić gaźnik. Jak się okazało, były tam dwa gaźniki, a ja nie miałem o tym pojęcia, o czym przekonałem się, jak to wszystko rozebrałem. Także laweta niestety była konieczna. Mam nadzieję, że u pana lepiej z taką wiedzą. Wróćmy do naszej muzyki, którą się tutaj zajmujemy dzisiaj. Wyspy Brytyjskie nadal i teraz posłuchamy sobie The Architects i utwór Meteor. To czwarty singiel z albumu For Those That Wish To Exist. Brytyjski zespół wykonujący metalcore, zatem dla wszystkich fanów odrobinę mocniejszego brzmienia, to jest właśnie coś teraz przygotowane. Zatem wszyscy członkowie Architects są, uwaga, weganami. Czy weganin może głośno grać? Odpowiedź brzmi może i zagra, proszę, teraz. Yeah.